zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład 7-calowy tablet Samsung Galaxy Tab 3 Lite z mocnym dwurdzeniowym procesorem, jasnym wyświetlaczem za 399 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Cafe Punkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem, zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. W nowym magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy już w sobotę. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel, pamięcią RAM 4 GB oraz systemem Windows 8.1 za 1099 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Witamy po godzinie 18:00. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 28 dzień listopada jest piątek, a o tej godzinie jak zwykle serwis Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Prokuratura sprawdza, czy dorośli znęcali się nad tymi, którymi powinni się opiekować. Za chwilę w serwisie Trójki o sytuacji w domu dziecka w Lidzbarku. PKW zapowiada, że będzie dochodzić odszkodowania za źle działający system informatyczny. Tyle, że zdaniem prawników może być z tym problem, bo umowa jest źle skonstruowana. Ruszyła świąteczna zbiórka żywności. Można kupić trochę jedzenia dla najuboższych i najsłabszych. Prokuratura zaczęła już śledztwo w sprawie zachowania opiekunów i dyrektorki w domu dziecka w Lidzbarku w Warmińsko-Mazurskim. Informacja o tym, że może tam dochodzić do znęcania się nad dziećmi, trafiła do policjantów. Zeznania miał złożyć bliski jednego z wychowanków. Ich opiekunowie mieli za karę wywozić dzieci do lasu i polewać ich głowy pomyjami, potwierdza zastępca prokuratora rejonowego w Działdowie Krzysztof Tyburski. Według naszej aktualnej wiedzy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że zaistniało przestępstwo i dlatego zostało stosowne postępowanie wszczęte i policjanci wykonują czynności. Z tego, co jest mi wiadomo, wobec tych dzieci miały być stosowane takie metody jak polewanie głowy wodą, wywiezienie dziecka do lasu i kazanie mu wrócić na piechotę do tej placówki, której ono zamieszkuje. Podobno są też i inne, ale w tej chwili nie jest mi wiadomo o innych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie, które jest jednym z zarządców domu dziecka w Lidzbarku, wystosowało już pismo, w którym apeluje o zawieszenie dyrektorki domu w obowiązkach. Szef centrum Tadeusz Modzelewski zapewnia, że do tej pory nie było żadnych sygnałów o tym, że dzieci są źle traktowane, ale zdjęcie, które zobaczył, nie pozostawia wątpliwości. Na zdjęciu nie wygląda to na grę. Wygląda to na nieprzemyślane działania. Widać, jak pani dyrektor polewa wodą wychowanka. Według mnie to zdarzenie jest zdarzeniem przemocowy. Świadkami w sprawie są wychowankowie placówki. Czworo z nich będzie zeznawało przed sądem w obecności psychologa. Tymczasem prezes stowarzyszenia, które prowadzi dom dziecka, Danuta Kłosowska, mówi, że na razie nie widzi w tym, co się dzieje, niczego złego i nie widzi podstaw do zmian. Nie dostałam oficjalnych żadnych zarzutów, więc nie ma podstaw w tej chwili, żeby zawieszać panią dyrektor. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie i Urząd Wojewódzki w Olsztynie zapowiadają kolejne kontrole w domu dziecka w Lidzbarku Welskim. Długi proces o odszkodowania. Tym może się skończyć skandal z systemem informatycznym dla Państwowej Komisji Wyborczej, bo zdaniem ekspertów umowa między Krajowym Biurem Wyborczym a spółką Nabino jest napisana nieprecyzyjnie. Umowa powinna przewidywać efekt. No ja tu tych zapisów, które by to jednoznacznie wskazywały, nie widzę. Ta umowa w mojej ocenie jest niekompletna, trochę ułomna i może być problem z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych na jej podstawie. A gdyby było jaśniej, czyli mówiąc inaczej prawidłowo, to jak mówi radca prawny Elżbieta Kosińska-Kozak, PKW mogłaby dochodzić nie tylko kar wynikających z umowy, ale też odszkodowania za koszty przedłużonej pracy komisji. Te wydatki, które są związane z zatrudnianiem ludzi, którzy musieli zamiast tego programu komputerowego liczyć fizycznie głosy. Jest to czas, są to koszty wynagrodzenia, rozumiem, w ramach jakichś zleceń. Pewnie jest to dość duża kwota i można by było rozważać kwestię związaną z dochodzeniem takiego roszczenia od wykonawcy. Przedstawiciele PKW zapowiedzieli, że będą dochodzić odszkodowania za źle działający system informatyczny na mocy zawartej umowy. W koszach widać ryż, kaszę, olej i inne produkty z dłuższym terminem przydatności do spożycia. W dużych sklepach w całej Polsce trwa już 18. świąteczna zbiórka żywności. W akcji pomaga ponad 50 tysięcy wolontariuszy banków żywności, przyjmujących i segregujących produkty od chętnych do pomocy. Daliśmy cukier i ryż. Jednych stać na to, żeby się podzielili, a inni są biedni, trzeba im w miarę możliwości pomóc. No odruch taki solidarności z ludźmi, których nie stać. Chciałyśmy się dołączyć. Takie najbardziej podstawowe. No i plus dla dzieci jakieś słodycze. No konserwy tam, to co było wymienione. Mamy najwięcej chyba oleju, ryżu, kaszy i takich mąki, słodyczy. Takich rzeczy, które się nie psują, bo no, to jest najbardziej praktyczne. Do rodzin, które potrzebują, oraz do fundacji. Jest to bezinteresowne pomaganie ludziom, którzy po prostu potrzebują pomocy. Coś, co z serca pochodzi. Świąteczna zbiórka żywności potrwa do niedzieli. Pełna lista 3,5 tysiąca sklepów biorących udział w akcji znajduje się na stronie internetowej www.bankiżywności.pl. Choć pogorszenie swojej sytuacji finansowej zauważyło aż 80% Rosjan, to niechętnie mówią o dotykającym ich kryzysie. W rozmowach z zagranicznymi dziennikarzami twierdzą, że nic się nie dzieje. Tymczasem badania przeprowadzone przez Centrum Analityczne Jurija Lewady wyraźnie wskazują, że mieszkańcy Rosji dostrzegli wzrost cen i brak niektórych towarów. W mniejszych miejscowościach widać już braki na sklepowych półkach, a także słychać narzekania na coraz wyższe ceny. Tak między innymi jest w Rostowie nad Donem. Jednak mieszkańcy nie chcą głośno mówić o swoich problemach, a tym bardziej w obecności zagranicznych dziennikarzy. Normalna sytuacja. Sytuacja jest normalna. W sklepach wszystko jest, żeby tylko pieniędzy było więcej, bo pensje i emerytury są niskie. Żaden kryzys do nas nie dotarł. Codziennie mam siatki pełne zakupów, a w sklepach już zaczęły się noworoczne akcje zniżkowe. Co prawda 80% Rosjan dostrzega pogorszenie się sytuacji gospodarczej, ale tylko 16% odczuło z tego powodu problemy. Rostów nad Donem, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Skrót wiadomości o 18.30. Zapraszamy. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wieczorem i w nocy pochmurno, na południu lokalnie mgły. Od minus 10 w nocy stopni na Podlasiu do minus 6 w centrum, minus 2 w Małopolsce. Jutro chmury, ale też rozpogodzenia. Będą niewielkie opady śniegu. Temperatury na plusie, w Kielcach 0, a tak w granicach plus 1, 2, 5 stopni nawet w Augustowie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Świat zwariował. Na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi. Porozmawiamy o kredytach, a dokładnie o problemach ludzi, którzy parę lat temu wzięli długoterminowe pożyczki we frankach szwajcarskich. Kredyt był wzięty na 800 tysięcy złotych. W tej chwili do spłaty jest 1 250 000 złotych. Poza tym sprawdzimy, ile trzeba wydać na ślub i wesele jak z bajki. W helikopterze nad Warszawą. Ślub ten miał się odbyć dokładnie o północy w noc sylwestrową. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Od piątku do niedzieli w Mediamarkt. Sprytne simy, szalone historie. Kupując grę na platformę PC The Sims 4 w polskiej wersji językowej, zapłacisz jedynie 99,90. Baw się i graj!

Muzyka rzeczywiście troszeczkę trudniejsza, ale poza tym, no, jeden skarbi takiej pierwszej trójce w historii kart. Siedem trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Trzynaście minut po 18:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Cyber Trójka. Damian Kwiek, dobry wieczór. Internet poza różnymi kłopotami przeniósł nam też fantastyczne możliwości. Jedną z nich ujawnia zjawisko crowdfundingu, czyli społecznościowego finansowania przedsięwzięć. Niezależnie czy jest to inteligentna kuweta, naprawdę coś takiego powstało, czy drobny wynalazek, czy może idea artystyczna, na wszystko da się znaleźć pieniądze nie na ulicy, ale w internecie. Więcej o tym i o wartościowych, zrealizowanych już pomysłach w Cybertrójce za chwilę. Teraz wiadomości technologiczne, najpierw o ciemnej stronie sieci. Słynny i kontrowersyjny internetowy biznesmen bankrutuje. Założyciel serwisu Mega Upload, Kim.com, przyznał w wywiadzie dla BBC, że honoraria dla adwokatów kosztowały go 10 milionów dolarów. Dotcom odpowiada przed sądem za piractwo komputerowe. Do upadku milionera przyczyniło się też, że wymiar sprawiedliwości zablokował jego konta bankowe. Regin to kolejny zidentyfikowany wirus atakujący m.in. instytucje państwowe i banki. Robaka rozpracował Symantec. Firma podkreśla, że to narzędzie podobne do popularnego Stuxneta czy Duku. Regin zainfekował systemy informatyczne w Niemczech, Iranie, Syrii i Rosji. Nietypowa gra wojenna This War of Mine odnosi sukces. Produkcja polskiego producenta 11 Bit Studios w ciągu 2 dni przyniosła zyski pokrywające koszty jej stworzenia. Fabuła This War of Mine opiera się na wątku walk na Bałkanach na początku lat 90., ale inaczej niż większość wojennych gier skupia się na losie cywilów. Ośrodek CERN ujawnia wyniki swoich badań. Instytucja naukowa uruchomiła portal, do którego będą trafiały dane z eksperymentów w wielkim zderzaczu hadronów. Open Data Portal dzieli się na część naukową i edukacyjną. CERN już wcześniej publikował wyniki badań, ale w nowym portalu internauci znajdą szczegółowe, tak zwane surowe dane z eksperymentów. Cyber Trójka. Da się. Tak mogłoby brzmieć wspólne hasło wszystkich serwisów crowdfundingowych, czyli portali umożliwiających zorganizowanie zbiórki pieniędzy na określony cel. Chcą Państwo nakręcić film albo sfinansować wynalazek, a może po prostu pojechać w świat. Pomysły małe i duże, mniej i bardziej poważne da się tą drogą zrealizować, pod warunkiem, że internauci zechcą je sfinansować społecznościowo. Przewodnikiem Cybertrójki po crowdfundingu jest Tomasz Kulas z serwisu chip.pl. Zacznę od serwisu symbolu. Mówię o amerykańskim serwisie Kickstarter, który jest najbardziej znany, ale oczywiście nie jest bynajmniej jedyny i warto też dowiedzieć się o istnieniu innych. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że jak nawet wchodzi polski serwis finansowania społecznościowego, taki jak Wspieram to, czy Zrzutka, czy Polak Potrafi, to często te polskie serwisy nazywają się My jesteśmy polskim Kickstarterem. Jakiego rodzaju konkretne projekty udało się zrealizować właśnie taką metodą? Moim ulubionym przykładem jest polska firma Zortrax, która wyprodukowała jedną z lepszych drukarek 3D, która teraz ma już ogromne sukcesy. Podpisała m.in. kontrakt z Dellem na dostawę bodajże 5000 urządzeń, natomiast zaczynała właśnie na Kickstarterze. Wielu polskich twórców, polskich projektantów rzeczywiście też uderza bezpośrednio do tych największych serwisów amerykańskich czy niemieckich, ale są przykłady też takich, którzy szukają funduszy na rodzimym rynku i też osiągają sukcesy. Zbiórka trwała około 40 dni. Robert Łapiński, wydawca magazynu o grach komputerowych Secret Service, reaktywowanego po latach dzięki crowdfundingowi. Zebraliśmy w sumie od fanów, od ludzi, którzy zdecydowali się wesprzeć nas powrót, ponad 280 tysięcy złotych, co stanowi rekord dotychczas w polskim crowdfundingu. Ale znaczna część tej kwoty została zebrana znacznie szybciej niż w ciągu tych 40 dni. Tak, właśnie. To była ta reakcja. Kiedy ruszyła zbiórka, to w ciągu pierwszej doby zbiórka ruszyła w nocy i w ciągu 24 godzin następnego dnia było już 100 tysięcy na liczniku. To są właśnie emocje. To nie jest takie finansowanie jak w banku, że się idzie tam po pieniądze, się je dostaje, potem się je zwraca, taki wspierający, ma satysfakcję, że się przykłada po prostu do tego, że pismo, które lubił, kiedyś czytał, czy chciałby teraz znowu poczytać, wraca. To jest ta satysfakcja. Leonard Cohen, jak właściwie żaden inny artysta, gromadzi wokół siebie ogromnie dużą publiczność, bardzo wiernych, oddanych fanów, zwłaszcza tutaj w Polsce. Michał Kuźmiński, autor przekładów piosenek Leonarda Cohena, które trafiły na płytę Łanuszka Cohen, sfinansowaną społecznościowo. I pomyśleliśmy, że można tych fanów zaprosić do wspólnego przedsięwzięcia. W ten sposób ta płyta staje się czymś takim, co jest nie tylko propozycją od twórców do odbiorców, ale staje się jakby taką wspólną sprawą, wspólnym przedsięwzięciem. Okazało się, że to rzeczywiście bardzo fajnie zagrało. Odzew był bardzo nadspodziewanie, właściwie zaskakująco dobry i przede wszystkim życzliwy wokół tej płyty. Natychmiast dzięki temu stworzyła się też bardzo dobra atmosfera. Czytam znów i znów spis tych wszystkich słów, które dałem ci, nie mogąc dać. Wiem, to nie sposób na chłód kobiecych serc, by żebrząc się za nimi snuć. Drukarki 3D Zortrax są dostępne w sklepach, Secret Service w kioskach, a jestem twój, Michała Łanuszki, w zestawie do głosowania listy przebojów programu trzeciego. Cyber Trójka, Damian Kwiek, do usłyszenia. Ci serce, drzeć ci pościel, bym mógł wyjąć. Wróć, jestem. Znowu pan czegoś zapomniał, tak? Tak sobie myślę, że jakby ktoś wymyślił Dzień Zapominalskich, to powinien być dzisiaj. 20... No dobrze, zostawmy, bo to trudne, to jest data. O co chodzi? Zapomniałem powiedzieć, że tak, to wtorkowe spotkanie, aha, to poprowadzi pan, nie wiem, czy pan wie. No ja celowo nie mówiłem. Bo pan jest skromny i pan się nie lubi przechwalać. Nie, ja nie chciałem odstraszać ludzi. A wie pan, ja sobie pomyślałem, że bo w poniedziałek jest spotkanie z Wojciechem Manem. Ja myślę, że parę osób może się zabłąka i przyjdzie we wtorek. A i w ten sposób doczeka się pan frekwencji. Wreszcie, może ktoś tam się trafi. Ja myślę, że będą chętni na spotkanie z autorem. Pan Dariusz czeka na państwa zgłoszenia. Wtorek 19 spotkanie w naszym studiu, przy Myśliwieckiej spotkanie autorskie. Polecam. I'm sorry, so sorry. Please accept my apology. But love was blind, and I was too blind to see. Sorry. Brenda Lee. Lekarze rodzinni przechodzą właśnie szkolenia w Instytucie Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Całość finansuje Ministerstwo Zdrowia. Za miesiąc, jak pamiętamy, wchodzi w życie tak zwany pakiet onkologiczny, który nakłada na lekarzy rodzinnych wiele nowych obowiązków. Jak się jednak okazuje, o nadciągających zmianach niewiele się dowiedzą, przyznaje dr Janina Skrzat ze Zduńskiej Woli. robienie takich szkoleń jest bezzasadne. Trzeba by było po prostu być tutaj na przykład w instytucie czy w jakimś szpitalu wojewódzkim onkologicznym, żeby poznać, jak to wygląda. Czyli taki lepiej by było, żeby prelegenci przyjechali do województwa, oczywiście. Bo pani ile kilometrów dziś przejechała? 260. Ode mnie z pracy przyjechało 5 osób, 3 koleżanki zostały. Przyjechaliśmy dzisiaj. Jak... Doktor Sławomir Saładajczyk, województwo łódzkie. Koledzy byli wczoraj. Wczoraj rzeczywiście byliśmy tylko we dwóch poradni dla dorosłych, ale jakoś poradziliśmy sobie. Czy te 15 minut na jeden rodzaj nowotworu, jedna tematyka, czy to nie jest troszkę za mało? Pracujemy już dosyć długo, więc wiedzę medyczną posiadamy. Doktor Robert Bartosik, województwo łódzkie. Jesteśmy po specjalizacjach, po chorobach wewnętrznych, po medycynie rodzinnej, więc dla nas to nie są nowe tematy. Chodzi tylko o pewne zalecenia do od nowego roku, na co mamy zwracać uwagę. Tak to rozumiem. No tak, ale dokładnie też wszystkiego nie wiemy. Nie ma ustalonego do końca wzoru zielonej karty i nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądać. Zostało 30 dni, ale no tak naprawdę nie wiemy. A tu też słowa na ten temat nie ma, bo nikt nie wie, jak to ma być finansowane. Zastrzeżenia nasze budzi organizacja i tryb tych szkoleń. Doktor Michał Sutkowski, Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Są robione bardzo w pośpiechu, w sposób zupełnie neurotyczny. Od 19 listopada do 15 grudnia lekarze rodzinni z całej Polski mają przyjechać do Centrum Onkologii, gdzie mają się dowiedzieć na temat leczenia, diagnostyki nowotworów w przeciągu 6 godzin. No nie da się tego zrobić. To może być jakieś resume, jakiś konspekt tylko. Chcemy to robić nie tylko w tym roku, ale w przyszłym roku i prawdopodobnie w następnych latach. Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński. No nie wszyscy naraz. To jest po prostu niemożliwe i z powodu tego, że lekarze normalnie pracują i z tego powodu, że no nie można nagle pozbawić społeczeństwo dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Niestety musiałyśmy tak to ustawić z koleżankami, żeby jedna osoba mogła pojechać, pozostałe zostały w pracy i zabezpieczyły pracę przychodni. Zachorowań już jest bardzo dużo na takie infekcje, także no, mamy pełne ręce roboty. Ustawa wchodzi teraz od nowego roku. Nie da się wszystkich lekarzy wyszkolić. Z drugiej strony ministerstwo mówi, to nie jest obowiązkowe. My mamy na to pieniądze, chcemy przeszkolić, ale tu nikt nikogo nie pośpiesza. Dlaczego jest takie zamieszanie wokół tych szkoleń? Zamieszanie jest wtedy, kiedy oferta nie jest zbyt interesująca albo szkolenia nie są uważane za bardzo potrzebne. Dr Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Jeżeli mówimy o szkoleniach z zakresu onkologii, no to lekarze rodzinni wiedzą sporo o onkologii. Mamy badania w opinii naszego środowiska. Pytaliśmy, jakie zagadnienia są dla lekarzy interesujące. Tam nie było mowy o zagadnieniach specjalistycznych. Bardziej wydaje się, że interesujące są ogólne zagadnienia, takie jak porozumiewanie się z pacjentami, zagadnienia prawne, stres, wypalenie zawodowe. Więc jeżeli byśmy pytali, czego środowisko najbardziej oczekuje, to pewnie tego rodzaju szkoleń, a szkolenia specjalistyczne też są potrzebne, ale już dla części środowiska. Ministerstwo chwali się, że finansuje transport lekarzom. Nieprawda, przyjechaliśmy w 5 osób prywatnym samochodem, no i zadaliśmy tutaj dzisiaj pytanie, kto zwraca? No ministerstwo zwraca, no a czy jest możliwość zwrotu za benzynę? Pani powiedziała, że niemożliwe. Dziwimy się, że nie ma szkoleń w ośrodkach regionalnych, przecież jest w Łodzi duży ośrodek regionalny łódzki, dlaczego my musimy jechać do Warszawy, dlaczego koledzy z Gdańska też tutaj muszą przyjeżdżać, tego nie wiem. Czemu tutaj? Nie wiem. O szkoleniach z lekarzami rozmawiała Ewa Dudzińska. 26 minut po godzinie 18. Program trzeci, audycja popołudniowa, 7 trójek na początku, 22. zd3@polskieradio.pl. Oj, dawno nie słyszałem tej piosenki, a państwo? Zespół OMD. Pani Lilianno, halo, dzień dobry. Halo. Może niedługo? Za chwilę, niebawem, 18.30. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. W niedzielę druga tura wyborów samorządowych. W 890 jednostkach potrzeba dogrywki, żeby rozstrzygnąć, kto będzie wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta. Głosowanie odbędzie się w tych samych lokalach co dwa tygodnie temu. Ale tym razem na jednej karcie znajdą się nazwiska tylko dwóch kandydatów. Naruszenie ciszy wyborczej przez na przykład agitację to wykroczenie karane grzywną, natomiast publikacja sondażu to występek i za to grozi kara od 500 tysięcy do miliona złotych. Kontrakt na budowę obwodnicy podwarszawskich Marek podpisany. Trasa ma być gotowa latem 2017 roku. Chodzi o 15-kilometrowy odcinek od końca trasy toruńskiej do Kobyłki i dalej aż do obwodnicy Radzymina, mówi Jan Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Oddana do użytku, mamy nadzieję, za 32 miesiące nowa droga, nowa obwodnica Marek pozwoli przede wszystkim wyprowadzić ruch kołowy z terenów zabudowanych, co zwiększy bardzo mocno poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obwodnicę Marek wybudują Włosi. Koszt inwestycji to 740 milionów złotych. Tej wystawy w madryckim El Prado nie można przegapić. Goya w Madrycie to namalowane na kartonach projekty gobelinów. Powstały pod koniec XVIII wieku i były zamówieniem królewskiej fabryki gobelinów w Santa Barbara. Malowidła Goi mają te same wymiary co gobeliny. Tkający podkładali je pod krosna, by wiernie przedstawić namalowaną scenę. Ponieważ projekty tkanin powstawały na kartonach, przez lata nie były uważane za obrazy warte uwagi i przechowywane w muzealnym magazynie. El Prado po raz pierwszy włączyło je do katalogu pod koniec XIX wieku. Obrazy przedstawiają scenki rodzajowe – targ, wesele, winobranie czy korridę. Na wystawie zgromadzono niemal wszystkie, jakie przetrwały do naszych czasów. W 15 salach muzeum malowidła podzielono na grupy – polowanie, zabawa, klasy społeczne czy marzenia. W każdej z sal obrazom towarzyszy muzyka, a w ostatniej, której tematem projektów jest powietrze – poszumy wiatru. Ekspozycję będzie można oglądać do 3 maja. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To wszystko, pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. W nocy pochmurno, mgły od minus 10 do minus 2. Jutro na zmianę chmury, rozpogodzenia, także opady śniegu, a temperatury od 0 do plus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend. Bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Mówisz, synu, jesteś już mężczyzną. Słucham, ojcze, spójrz, to wszystko jest dla ciebie. Ten crossover Peugeot 3008 z nawigacją, automatyczną klimatyzacją, czujnikami cofania, lakierem metalizowanym i rabatem do 17 200 zł. Ależ ojcze, ja mam dopiero 12 lat. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Wojtek piszący proponuje, aby oswoić się z nowym karpiem, może jeszcze raz na koniec audycji. Pomyślę. Pan Mirosław tymczasem, halo, witam. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór panu. Bardzo serdecznie dziękuję za kolejnego karpia i chcę powiedzieć, że dla mnie, dla mojej rodziny karp nowy to jest początek tak naprawdę okresu przedświątecznego. I prawie od 15 lat, od chwili, kiedy pierwszego karpia wysłuchałem, to swoich znajomych i swoją rodzinę przyzwyczaiłem do tego, że obdarowujemy ich płytami. Średnio rocznie kupujemy ich około 10 do 15 przynajmniej. Wielu ludzi od nas te płyty dostaje i nawet jeżeli im się niekoniecznie musi zawartość płyty podobać, to zawsze wiedzą, że to jest forma wspomagania tym fundacjom, instytucjom, którym państwo pomagacie. Bardzo to prawda. Dziękuję. Dochód z płyty to ja dziękuję. Przekażemy oczywiście fundacji Nasze Dzieci. Koszt płyty 18,99, w tym już VAT 12, 11 piosenek na płycie Święta bez granic 2014. Ta płyta, proszę państwa, już w sklepach, także polecam. A ja oddam płytę ZAS Paris w dobre ręce. Dwie takie płyty mam. W tej sprawie prosimy o SMS-y. W treści imię, nazwisko, adres. A telefon 71-335. SMS-y w treści imię, nazwisko, adres. Na tej płycie między innymi taka oto drobinka do Mont Paris. Petits quartiers, oubliez les touristes, les cartes postales et leurs vieux clichés. La tour pêche la joue aux yeux des passants, mais moi je vous emmène à Ménilmontant, venez prendre un petit verre, vous êtes mes invités. Dans le Paris des gens ordinaires, on est plus souvent sur boulevard Voltaire qu'aux Champs-Élysées. La tour d'argent fait de l'œil aux dignes chalands, mais y'a la goutte d'or où je dis non marrant, autour de la table de la simplicité. Au marché de Belleville, on entend chanter les accents mélangés. Au plus de Saint-Ouen, l'esprit de Django plane sur les bistrons. Un bar mais sera même, je vais me ressourcer au milieu des parfums de fleur d'oranger. C'est à Paris, Montmartre, que vous m'avez connu. Vous allez découvrir les musiques de ma rue. Dans ce Paris, moi, j'aime planer loin des clichés, des cartes postales et des vacanciers. Les beaux quartiers vous sont familiers, mais là je vous emmène, vous découvrirez ces endroits oubliés qui me font tant vibrer. No nie wiem, czy karp wszystkim służy. Pan Darek narzeka, że oto żona woła już, aby wieszać pierwsze dekoracje świąteczne, skoro już karp w Trójce. Ma femme en colimaçon comme à la maison. Marcher des enfants rouges m'emmène autour du monde. Au métro Robespierre, tous mes potes vagabondes. C'est à Paris Montmartre que vous m'avez connu. Venez donc écouter les musiques de ma rue. Dans ce Paris, j'aime me balader au gré des jardins, des portes cochères et des escaliers. Tous ces quartiers me sont familiers, avec des gens simples et de la sincérité, c'est le Paris que j'aime partager. Zas. Czy państwo wiedzą, że podaj łapę aport to komendy, na które mogą też reagować koty? Wytresowanie kota jednak nie jest łatwą sprawą, ale podobno warto się postarać. Siad, leżeć. To jest moje łóżko, tu ci nie wolno wchodzić, musisz spać obok. To jest bardzo rzeczywiście skomplikowana sprawa. Jak na kudła doktor nauk weterynaryjnych. Dużo łatwiej kota nauczyć tak prostych rzeczy, jak przychodzenie na imię, czy też siadanie na przykład na komendę. Daj łapkę, ślicznie bazylku, no. A teraz przylij piątkę. Wie, że zawsze uczy się, żyjąc z nami, dosyć dużego repertuaru słów. Joanna Iracka, lekarz weterynarii. Przynajmniej kilkudziesięciu, jak nie kilkuset, które zna po prostu konkretne dźwięki, które są skojarzone albo z naszymi zachowaniami, albo jego zachowaniami. Siad, daj głos. Psa wyszkolić, wytresować nie problem, ale jak wyszkolić, jak wytresować kota? To pytanie zadają sobie specjaliści od wielu lat. A dlaczego? Dlatego, że kot, pomimo tego, że jest inteligentnym zwierzęciem, nawet wielu twierdzi, że inteligentniejszym od psa, ma zupełnie inną motywację. Problem polega na tym, że zdobycz dla psa, czyli coś, czym on mógłby się pożywić, jest znacznie mniej dostępna niż zdobycz dla kota. I żeby kot miał motywację do tego, żeby zarabiać na przykład na smakołyki, musi być to rzeczywiście forma bardzo atrakcyjna dla niego, ponieważ jeżeli kot czegoś nie chce wykonać, tego nie zrobi. Nie wszyscy pewnie wiedzą, że koty świetnie aportują. Magdalena Bielicka, redaktor naczelna magazynu Kocie Sprawy. Ja miałam kiedyś kota, który po prostu przynosił mi wszystko, co tylko tam znalazł, czy piłeczkę, czy sreberko, czy coś tam, żeby właśnie mu rzucać i aportował, i świetnie mu to wychodziło. Pewien dżentelmen amerykański nauczył swojego kota jazdy na deskorolce. Zgadza się, tak naprawdę wszystko zależy od tego, co motywuje kota do działania, bo jeżeli motywacją będzie chociażby kontakt z właścicielem, będzie to robił. Jeżeli będzie przyjemność sprawiała jazda na deskorolce, będzie to robił. Teraz rekordy popularności na YouTubie na przykład bije filmik kotka Kibo, który nauczył się wskazywać, grać w taką grę kulka i kubeczki. Czerwone wygrywa, czarne przegrywa. Ma wskazać, pod którym kubeczkiem jest ukryta kulka. Ważniejsze jest to nie, że on się nie myli, tylko że właśnie wykonuje, że chce bawić się w ten sposób. I dla jednego będzie nagrodą to, że rzucimy mu tą kuleczkę i się wtedy pobawi z nami w przynoszenie zdobyczy. Dla innego sama satysfakcja, że wskazał prawidłową odpowiedź. Koty, które potrafią na przykład korzystać z toalety. Z jednej strony jest to wygodne dla właścicieli, z drugiej strony odpowiada również potrzebom kotów w wielu przypadkach, ponieważ jakby zachowuje czystość, tak? I również ukrywa swoje odchody, co dla kota, który ma podwójny status w naturze, jest bardzo ważne. Znaczy podwójny status w naturze, czyli? Czyli z jednej strony jest drapieżnikiem i poluje na małe ofiary, z drugiej strony może stać się ofiarą dla większego drapieżnika. I dlatego sprząta po sobie. Zgadza się. Widziała pani takiego kota, który sam po sobie spuszcza wodę jeszcze. Tak, mało tego, również są koty, które same jakby dzwonią do domu, żeby je wpuścić. Skaczą do dzwonka? Tak. No chodź do góry. Dobry! Koty świetnie opanowują otwieranie drzwi klamką, tak. Ja zresztą sama byłam wczoraj na wizycie, gdzie trzeba było zastąpić klamki gałkami, żeby kot nie mógł sobie otwierać drzwi na zewnątrz. Wszystko również zależy od tego, jak bardzo zmotywowany jest kot, żeby uzyskać to, czego chce. O trudną sztukę tresowania kotów pytał Tomasz Jeleński. John Lee Hooker, That Is Cash. The blues was created a long time ago. Second editions and many woes. You can call it what you wanna. That's what the blues is all about. It'll make you laugh, it'll make you jump and shout. You wanna, that's what the blues is all about. It'll make you dance, it'll make you jump and shout. Teatru zaprasza Państwa Jan Niebudek. Dziś na początek Białystok i teatr dramatyczny, w którym 5 grudnia premiera przedstawienia Migdały i Rodzynki, Szkice białostockie. Mówi reżyser Adam Biernacki. Chcemy opowiadać o Białymstoku, w którym mieszają się różne kultury, przede wszystkim polska i żydowska, bo to były te dwie największe nacje w Białymstoku, w związku z czym mamy na scenie aktorów, którzy mówią tekstami z polskiej prasy, chodzi o taki tygodnik Prożektor, który wychodził w Białymstoku w latach 20. Taki rodzaj trochę faktu współczesnego, że tam mnóstwo plotek, artykułów takich interwencyjnych, ogłoszeń, przeróżna mieszanina wszystkiego. Najczęściej one są strasznie śmieszne, a czasami dosyć smutne, bo tam są ogłoszenia o różnych atakach na Żydów i to, co się działo wtedy w mieście. A z drugiej strony mamy zespół muzyczny na żywo, czyli akordeon, obój i wokalistkę. I tutaj mamy różne piosenki, ale większość tych piosenek stanowią piosenki żydowskie. Tu mamy trochę kabaretu, trochę takiego teatru narracji, ale też mamy trochę i o Rosji, mamy trochę o kulturze niemieckiej. Migdały i Rodzynki, Szkice białostockie w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku od 5 grudnia. Teraz Wrocław, tam w niedzielę premiera Podróży zimowej Elfriede Jelinek w reżyserii Pawła Miśkiewicza, który wraca tym spektaklem do Wrocławia po kilkuletniej przerwie. Na scenie kobiety, aktorki, różne wcielenia Jelinek. Czy Podróż zimowa z Wrocławia okaże się równie dużym wydarzeniem, co ta zrealizowana w Teatrze Polskim w Bydgoszczy i Powszechnym w Łodzi przez Maję Kleczewską? Przekonywać można się od niedzieli. Na scenie m.in. Halina Rasiakówna, Ewa Skibińska, Agnieszka Kwietniewska, ale też znana Państwu Maja Kleszcz, która jest autorką muzyki i której głos usłyszymy na scenie. Podróż zimowa w Teatrze Polskim we Wrocławiu. A teraz zaproszenie na wieczór z poezją i nie tylko poezją Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Spektakl Lilka, cud miłości w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza zobaczyć będzie można po raz pierwszy 2 grudnia w warszawskim Teatrze Polskim. Później planowany jest objazd po Polsce. Widzowie zobaczą na scenie Joannę Żółkowską, Krystynę Tkacz, Paulinę Holc i Magdalenę Zawadzką. A na spektakl zaprasza Rafał Podraza. Powstał na kanwie mojej książki, to są zapiski wojenne Marii, czyli Wojnę szatan spłodził. I to jest zupełnie inna Pawlikowska. To nie jest właśnie ta delikatna, ulotna, jaką znamy z wierszy. Bardziej taki reporterzysta, surowy, oceniający siebie bardzo twardo i bardzo ostro. Rozliczający bardzo mocno Polaków na emigracji. I podejrzewam, że ludzie, którzy nie lubią Pawlikowskiej, czyli poetki, bardzo polubią Jasnorzewską. Czyli właśnie reportażystę, pisze w latach 40., bo to są zapiski z tego okresu, o rzeczach, które dzisiaj jeszcze są tematem tabu. Czyli ona je po prostu odsłania, przedstawia siebie, swoją agonię wręcz. I to wiem, że będzie też wykorzystane u pana Śmigasiewicza w spektaklu. I to może podejrzewam zszokować troszeczkę, ale zarazem też pozwolić na badanie na nowo Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej. A zasługuje na to, bo jest faktycznie taką wielowymiarową postacią. Lilka, cud miłości w warszawskim Teatrze Polskim, a na koniec jeszcze jedna ważna informacja. Krakowscy artyści jutro o godzinie 17 i 20 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej zagrają musical Szpilki z muzyką bigbeatową. Cały dochód przekazany będzie na rzecz rehabilitacji Krzysztofa Globisza. Zapraszamy. Polecamy. Dziękujemy. Grzegorz Turnał. Ledwie chwila. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi blask i kurz, i za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to, czy coś, a coś, czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi, w noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność, idź w to. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą wszystko już. Pędzą drogi, w noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność, idź w ten dom. Ryszard Jaźwiński i premiery filmowe. I znowu dziś wielka obfitość premier filmowych, choć tym razem dominuje dość przeciętne kino rozrywkowe. Dla najmłodszych wielka szóstka, czyli animowana komedia przygodowa o przyjaźni młodego geniusza i jego robota. Mamy też dokument przyrodniczy, Lemury z Madagaskaru, zgodnie z tytułem opowiadający o zwierzętach żyjących w rezerwacie przyrody na tej afrykańskiej wyspie. Europę reprezentują dziś dwa filmy. Trzy serca to dość skomplikowany dramat miłosny rozpisany między mężczyznę i kochające go dwie siostry. Ze sław aktorskich zobaczymy na ekranie Charlotte Gainsbourg, Chiarę Mastroianni, a także jej mamę, Catherine Deneuve. Co ciekawe, zbliżony w treści, dosłownie już dotyczący życia w miłosnym trójkącie, jest niemiecki dramat Siostry i Schiller. Sceneria jednak zupełnie już inna, bo to XVIII wiek, więc film kostiumowy, choć obyczajowość bohaterów zdecydowanie wyprzedza swój czas. Kto potrzebuje więcej jeszcze miłości w kinie, to ma scenariusz na miłość. To już komedia romantyczna o uczuciowych perypetiach pewnego scenarzysty filmowego o twarzy Hugh Granta. Najwięcej dziś premier amerykańskich. Dla fanów horroru, który może nieźle postraszyć, jest Klątwa Jezabel. Jeszcze jedna opowieść o domu na odludziu, w którym bohaterka coraz wyraźniej wyczuwa obecność złej energii. November Man to z kolei kryminalny thriller o emerytowanym agencie CIA wplątanym w intrygę rosyjskiego i amerykańskiego wywiadu. Raz jeszcze w podobnej roli Pierce Brosnan. A na osłodę i bardziej już do śmiechu Szefowie Wrogowie 2, czyli powrót po trzech latach znanych już z kina bohaterów. Tym razem niespełnieni przedsiębiorcy postanawiają porwać syna inwestora, by odzyskać kontrolę nad firmą. Może już lepiej wybrać się na solidne kino z przeszłości? Jest taka okazja. Na duże ekrany wraca dziś po prawie 30 latach Kolor purpury Stevena Spielberga. A więcej o tym filmie Marcin Pienkowski ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Rok 1986, mimo 11 nominacji do Oscara i bardzo takiego mocnego, wstrząsającego tematu, jeden z mniej znanych filmów Stevena Spielberga. Film na podstawie znakomitej powieści Alice Walker, Kolor purpury, powieści nagrodzonej Nagrodą Pulitzera. Powieść ważna, gdyż mówiąca o czasach niewolnictwa, ale z perspektywy kobiecej, z perspektywy również dziecięcej. Główna rola Whoopi Goldberg, genialna, debiutancka, co warto podkreślić, pokazująca, że to aktorka o wielkim talencie. Rola młodej dziewczyny, która najpierw wyrywa się z okowów niewolnictwa, później wychodzi za mąż również za tyrana. Film pięknie zrealizowany, epicki i myślę, że poruszający te same tematy, co tegoroczny film Zniewolony. Obok Whoopi Goldberg w tym filmie pojawia się również Oprah Winfrey, jedna z niewielu jej ról aktorskich, a to też naprawdę fajna kreacja. Poza tym Danny Glover, a więc śmietanka amerykańskich aktorów czarnoskórych. Warto sobie przypomnieć, ewentualnie wybrać się na ten film po raz pierwszy. Kolor purpury i 9 innych tytułów od dziś w repertuarze naszych kin. A tymczasem pani Dorota z herbatą, a w herbacie imbir, cynamon, pomarańcza, no i miód. I jak pani napisała, Dorota, już jest cudnie. Za 5 minut 19. John Lennon. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mam dla pana hit na licytacje pańskie. Aha. Chodziłoby mi o to, żeby pan redaktor Wałkuski napisał osobiście scenariusz napadu na bank. Więc tam na dole powinna być chyba gwiazdka, że używanie na własne ryzyko i na pewno grozi spadką. Spróbuję namówić kolegę. Bardzo dziękuję. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się do usłyszenia. Polecam listę przebojów. To już za kilka minut. We'll be right back.